بدې را بدې مصیبتونه جوړې دي دا وی بیان الله تعالی کوي او دغه بیا ودنه مسله په یوه جوړ په عملان ده سمیاشت محرم یا غصات عزت مند میاشت وی تاغی کی جہاد باندې پابندی وا ذیقات چې اوس کوم میا شروع او ختم دو ولا ده ذلحجات لو اختر دا میاش ور پسې محرم دا درې یو بل پسې لګی دلی میاشت دی او سلورم درجه میاشتا شعبان د میاشت نه مختص برګه جوړ دواه دا سلور میاشت ابتدا چې داسې وی چې په دې کې د جهاد ممانعات چې دې کې به جنگ نه کوي کافرانو به هم د دې احترام کولو لیکن مسله غیب لکړه کله به چې د چا سره جنگي دن نو بس دا غیب خپل قانونو لکه اوس دا ځی خان نه شروع ده دې کې پابندی ده او دې د شوال نه جنگ شروع کړي الکه ځی خان دې کال کې نه ده هغه دیار نه سم شو هغه دوی نه سم شو هغه شپه دمو پنځم شو بس د خلی زبانی جمع خرجو دلته نه به کش کم ځای ته به رسوله کاغه محرم ټیم براغي چې دا اسلامی کار دومره میاشتا چې دا برابر دي چې بدی جنگ ته ویاله کا محرم بدا در شپه زمو کی ښا اگر به ولور بد دي پځي بس زبانی جمع خرجو دی باندې پابندی کې خو دې شو حضور صلی الله علیه وسلم چې په کم کار باندې حج لاله اعلان کو خبردار چا چې میاشت هر څومره مخکې رسو کړی دي اوس هر میاشت په خپل خپل ځای باندې دا ندا مخکې کیږي او ندا رسو کیږي صحیح طریقې سره کار شروع شو پیغمبر علیه السلام دا غی اعلان وکړ دا خدا غید زمانه خبر وا خو ما تاسو وایو منګاو تاسو احکام به مونږ باندې فرض شي مونږه ځالګه د میاشت نه بلې کې بشي وي بل چرشی لا به بل شي دی یوی نه بری ته دیکه کی بل نه بری ته دیکه کی ته نه پاتې شي تاسو وګوره سمره کسان دي چې الله تعالی غیلا مالی وسات ورکړي حج پا غی لازمی او یوری لالکا نو اوس پسې چل کړي پا غسات پنګونه والی فلګونو روپے واخلي چې کله تا واخلي نو باندې حج فرض دي دا معلومه خبره ده چې دومره پیسې در سره وي چې تت لري راتلې شي د کور ضرورت په دغه دوران کې پوره وی حج به تکای چې پتا ته نشتا نو دا چې پنګونه واخلي هغه په سبلا د چا دی په ځلې دا سرکاري کسان نه بیا ور سره دا فکر نه ښه فکر ورته نه هغه پیسې مخلاصي شي او د غریب په ذمہ باندې حج فرض شي با الفاظ دیگر ځان به خرڅي خدا حج به کوي ځان خرڅول خو حرام دي کنه مطلب مې داري چې کور دي خرڅي جائیداد دي خرڅي چې دا شی په ده فرض شوی دی اوس په دې دا کوي مونږه دغه چل کو نو کاغه یاغه چل کو نو مونږه دلته دې کا سٹارټ ګاډن حکم دی یو طرف نه بل طرف ته دې کو او بل طرف نه بل طرف ته دې کو سو کو حاضر لدا ته لته جلګه زما دیگر مزبا مقام وکم دا تاسو ته پته لري چې د حضور د وجنه کوم مصدر نه قضا شه خو الله تعالی به درته معافي وکي خو چې قصدنا آمدنه دی یو وخت نه بل وخت کوي خبرې چې څه چل بدل سره کوي یو عجیب غسل بدل درکي ښه په جهنم کې هلته بری پاکۍ پروت یې بیا څومره څومره کورونه کاله په خدای غواړي مونږ ته به دا ټول سیزونه دی یو وخت نه بل وخت کوو مونږ دا چلونه شروع کړي دي او هغه چلونه شروع کړو نو ډېر خلک دي داسې زما دی دی کې داسې مسائل مخې راغلي دي یہ رضی اللہ علیہ مانا صحت را کی حج لزم اللہ صحت عمر کرے دے حجم نہ دیکھے نہ گئی کو دنیا کی نشتا آغا ذمہ داری زان سر اوڑے دا لیکن بچی ور پر احسان کی اگئی وصیت کری حج بدل کی ذمہ بے اطلاع سے جی اور دیر رونا دا سے مشتا سیبا کہ اللہ والا خب پندونہ ور کری فان نا پندونہ والے ور کری دی بورائے والے ور کری دی لیکن وقت پر حج نہ دیکھے شے پہ فرض کر دے دے لے دے پہ فرض شے بے دے اسال سے جی کئی مزدورائی کئی کہ خد گئی اوکو بد گئی آغا ذمہ دار ہے دی کو جان باندھی سی اڑی او کدل تا دا مسئلہ دا نو دیزے کہ دا مسئلہ دا اللہ تعالی وی دا کارنا مکہ ہے کنا دا کارنا مکہ ہے ٹھیک تو باج امور دا سی دی چھپائی کے تراخی جائز دا رستے والے تو سمر رستے والے جائز دا غیر دا مطلب کھنے دی چھ سبالے اڑو سڑے کئی نا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ذي بيهوديانو دا هغا صفات دي جنگ دي کسسي زنو اغا الله تعالى بياني چه دا اسباب دي چادي دي جنگ دي دا کرنا قول عزير ابن الله عزير علیه صلاة والسلام دا زويد الله تعالى دي يعني متصرف دي لكسن چه دا الله تعالى تصرفات دي ندارن جا حضرت عزير علیه صلاة والسلام تو اما الله دا تصرفات ورکڑی دي زويد الله مانا شريك اللہ متصرف ہوتا متصرف وقالت النصارى وعیسان عیسان بسوی المسیح ابن المسیح ابن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زوید اللہ دے مانا دار چھ دے متصرف دے یہ طرف تدیدان اس چاہ دادا اللہ زوید کو دا چاہ دادا اللہ زوید کو نگو رہے دا عقیدت شرکیہ دا داغه دې خبره کوي چې زمونږ فلاني فلاني پیغمبر سره تعلق دی او عقیده شرکیه ساتلې ده. الله تعالی وی دا کله کې دي شي تاسو مشرکان مسلمانان ته پیور خوشی شي ور خوشی شي چې دوی ته لګ پته ولګي. دوی به دا کوله مونږ لا نورې ابرز مې کی زوره دی غړي دا چې نه دریږي په شمې په لري په سري شي نه مجوسیان به دې د دې بندګي کوي دا خبر چې دا روزانه سره رسونه وي سبا لا غاني روزي په سره باندې وي شي به هي یو سړی دی راځي دا دی راوخلي دی بدن پورې دی ورو عمر کې له کوپه ته پوښي چې په دې اور ډېر مې ځان سنبالې کړ روزانه سره مجوري او کنه هغه متل نه کنه وي کنه وي تاسو نو کولې زړې بچایا دولې ونیږي نو ته خو خیر دا څه کوځنو یک تاسو نوې نکولې زړې بچایا دولې روزانه روزانه اوس پکې دا شمه په زګی دی لا کری شو شرمیدل قوم ضروره دا شرمیدل قوم د دانه سمبالي کی چند خان دی ته یو طرف ته علامه سره کوي چې الله دې پر له دې په بل نه غالي شو دا په کله سي الک داسې شي ذالک قولهم الله تعالی وی دا وینا د دې بیا فاهم به دلیل دا بیا فاهم معنا دې دلیل وینا دا څه دلیل دی رکه چې عیسی السلام د الله زوی او رسول السلام د الله زوی څه دلیل شته اسی غټه غټه کوي یظاهرون قول الذين ذي مشابهات کوي وینا دا کسانو سرا کفرو چې کافرانو من قبل مقد ای به دا غونو دی او داخلان دی او داخلان دی نو دوی مور سرا ادا سی کوي دا او دې کې رسول الله دې زور ورکړي اسونو چې دغه یاري نو هغه چې د قانون په چې دغه هغه کوفریا ته دی کوي او په دې رسول په سي قاتلهم الله لعنت یو کې الله تعالی په دې باندې اصل معنا دا چې الله دې هلاک کی عمرات لعنت دې الله لعنت دې په دې دا خيري دي الله یو فكون کم طرف ته واړو له شل دوی دې کم طرف ته واړې دلی اوړې دل کیږي ځکه خپل دین یې خو درو دغه نسبت نه کوي اتخذو جو کړی دي کسانو احبارهم علما خپل احبار خا علم ته وی چې دې هم ته اضافه ته شنو غوانه په کې راغې ځکه جدا په طالب اسلام او د احبار اضافه دې ته اوس روان شو کله حبر ویل کیږي نهایت بهترین عالم دا خو چې نسبت دې خرصرو ته شنو معلومه چې دا خرصري کوم مشرکانو نه مولانو مرګ ورته اتخذوا جو کړی دي هغه علما خپل ورغبالهم درویشان خپل اربابن خدایان اختیار مند حلال او د حرامو د حلال او د حرامو اختیار مند دی ګرځول دي من دون الله ما سوا د الله تعالی نه الله تعالی ورته ور دی خدا کې خپل ارایتم ما انزل الله چې کوم سيزونه الله تعالی را لګلی تاسو می دېستین فجعلتم منه حراما وحلالا سم حلال سم حرام کړو قل الله اذن لكم الله درته دا ویلی دي کپا اللہ بانے دروخ تڑھیں دی بدا دروخ تڑھیں من دون اللہ غیر دا اللہ تعالینا والمسیح ابن مریم او دی جو کلی دی زام دکارا خدای حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی زوید مریم دی دائی دا غیر جدا کزکت دی آخی رداو چی عیسیٰ علیہ السلام ان خدای دی چاپوی درین کزیو خدای آن دی چاپوی دا اللہ زوی دی چاپوی اللہ کدی کی حلول کلی دی علی عزب اللہ وما امرو اور حکم نو کرے شوی دی خلقو تا الا لیابدو مگر دا چی بندگی اوکی دی الہ واحدا دی یو خدای حکم دی که داو چی دی یو خدای بندگی بکوائیں لا الہ الا ہو نشت دی لائک دا بندگی الا ہو مگر دا غیو ذات سبحانہو پاک دی اللہ تعالی عما دا حق شریکانونا یو شریکون چی دی شریکان کئی دا اللہ سرا اللہ دا دینا منزہ دے اللہ دا دینا پاک دے بالکل سبحت سبحانہو نسبت تا پاکای کم ذا اللہ تعالی تا دا آغا سی زنن چی دا کم کسان دی سر دا شریکان گردی کدا مفول مطلق شی یریدونا دیس اعتراضات دی بنیاد کئی تا دی غرض بانی چی دا اسلام دی پخول پکو باندی ملکی اسلام دی پکو بے دلیل خبرو باندی بالکل دی تا نقصان نرسی یریدونا غواری دوی ان یتفی اوچ ملکی دوی نور اللہ دین دا اللہ تعالی دین اسلام بے افواہن پا بے دلیل خبرو پا محملات و خبرو محمل خبر پی جانے چی دا غیس حقیقت نوی سا حیثیت نی نو دی دا غواری چی پا دی محمل و خبرو بے بنیاد خبرو باندی دا اللہ دا دین مغلوب کی ویعب اللہ او نغواری اللہ تعالی اللہ انتم منورہو مگر دا خبرہ چکورگی اللہ تعالی رنا دا دین اقبلا ویعب اللہ نغواری اللہ تعالی اللہ انتم منورہو مگر دا خبرہ چکورگی اللہ تعالی رنا اقبلا اللہ تعالی دین پورکی او کمال ترسی دلو تا استوس میں دا صحابہ زمانہ کی کمزے نا کمزے پور ورہ لگزر کا لدلتا ہم مسلسل اخر اس تو نقصانات رالے چتا انگریز کبیس و چتا فلان دین مسلمانان چلی کہا داغی سوچو داغی حسن ساتر نو خود پتا چل کے دن ولو کره الکافرون اگر که بد گنی کافران داتا دا خبر بد گنی چه دی اسلام تولی دنبا تقویت حاصل شهولی قویش اللہو استاسو دی زوری چوی خدا دین با ببرکی گیا هو اللذی دا اللہ غذاب تیار سل رسوله چرا لگلی دی پیغمبر آدی مشام کل دن خدا و دین الحق ہدایت او حق دین سرا ہدایت تی بی مستقل راہنما دی امور راہنما زمون مخیط دی او حق دین اللہ پر کڑی دی دی سر را لگلی دی لیو زہر او دیر پارا چی غلبور کی اللہ تعالی دیتا دی دین دی چاتر پیغمبر تا قالت دین کلی ہی فتمام دیننو باندے چو سمرام پر روی زمین دیننو دی پاکولو باندے غلب دین دی نبی علیہ السلام تورکی ولو سرح المشرکون اگر کفت گنی دا مشرکان دا دی زمانی کافران غیدہ نغوالی چی اسلام ترقیو کی لیکن اللہ تعالی دی اسلام لترقی ورکی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو یعنی حق کسانو چی ایمان مروڑے دے اجتنبو عن الرحبان والاحبار تاسو ځان بچکه دغه غلطو علما او يهودو او درويشانو نه دین ځان بچکه ولي ځان بچکه يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو اجتنبوا عن الاحبار والرهبان ځان بچکه تاسو دغه کسان نشه مخکې داغي بیان شو چې کوم علما دي يهودو يا سو درويشان دي سانو ولي دین ځان بچکه ان كثيرا من الاحبار بشك دير علما دي يهوديانو والرهبان اور دیر درویشان دیسانو لیاکلون اموال الناس خامقا اخلی مالون دخلقو بالباطل ناحقا ناحقا لگیاری دخلقو مالون آخری بس بطور رشت سو زلدا فیصلی اوشوی چی دی بر رشتون وانسی خدا فیصلی بے بدلول و بدلول ویسدون عن سبیل اللہ تخفل مقلی دلار دا اللہ تعالی ناک لازمیشی ویسدون عن سبیل اللہ نور خلکڑی و منکی دلار دا اللہ ناک متعدیشی دا سب دو سب دو ندی دا لازم متعدد والا مادی بیو که اختلان تینا منی دی اور دارے میں نور کسان ام نفری دی واللزین آغا کسان دا خود دید مال دا پارا دا چل کو مال دا پارا دا دین دا کامل اللہ وال اللہ تعالیٰ وی واللزین آغا کسان یک لیزون الزعبا چی خزانہ کئی سر زر والفزت او سپین زر سر او سپین دی و دا خزانہ کئی ازان کر ایشی دی ولا ينفقون او نلغي دا في سبيل الله فلار دا الله کې یعنی د دینه حقوق مالیا نه ادا کوي چې کوم فرایض دي په دې باندې یو خر صاحب زمانه کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت وی سره ځنه چې ور تل چا سره دې په کې راځي هغه په سرګان هغه ځان الله خبر الله دا سره دې 15 کروڑ په حقوق دا الله جنا دا کوا دې راخره او کنا دا کنه بیا 15 روپے نقصان دي فبشرهم زیر ورته لګور کا به عذاب الیم دا عذاب دردناک یوم یحما تاغرس چی گرمول بشی علیہا دغا کالی فی ناری جہنما دغا سرس پین پہور دوزخ کی بگرمشی نورا بیڑی فتقوا بیانو داغل بشی پا دی کالو باندی جباہو ہم تندی دیشتی کلبا مسئلہ دارال چی دا اللہ حق ادا کنو تندی کی بے دولس بجاو شوئے نو دا غزیب اور پوری دا سی ورن خلیقا چینگم بے کی اور پوری دا چی اسو تم داریا وجنوبهم القلد دي چې کله بچات نه مطالبه وکړي چې دا الله حق را کنه دی په بل طرف ته کوناډي به دا چې تاسو ورکول تا وزهورم او شاګان چې مخ په بل طرف بس خدای کله نه کله کوي کنه کله یو په کله بل قزان بچ کوي بس دا خپل بوله برابر کی او ورته څه وي يقال لهم دي تبيل شي هاذا ما كنستم واقلا دا ما هغه مالونه دي چې تاسو خزانه کول د خپل ځان دا تاسو خپل ځان لپاره خپل کړی فذوقوا سكيتا سما هغه ځینا کنتم تک نزون چې تاسو خزانه کول صحابيات اور صحابه براد ويا رسول الله دا مال کنز دي نبی عليه السلام وې زکات دینا دا شن بیا کنز نه دي یعنی دا و بالي بیا نشته کو زکات دینا دا کیږي زکات په تو مباحثه صحیح ځای کې به نه غو کبه ځای دی ورته کې نه وره او کله دا څه دي کوي خدا قبل مسئله شو چې هغه څلور میاشتې تاسو ته ابتدا کې پدې کې جهاد بند و دې احترام به کولې شي کافرانو به اړو لراړو لې اوس ګر نشته اوس پکې محرم سفر او داسې زونه نشته ها هغه خاص سره حکم بیا پورته شي ان عده شهوري د کشمیر د میاشتو عند الله فنيز الله تعالی 12 شهر 12 میاشتې دي 12 میاشتې شمسین دي 12 میاشتې قمرین دي خو 354 دن س غنټې د پاسا موږ کې رسول سمر سمسلې دا غیان دار دې چا دي د قمري میاشتې دي دا محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی قعدة الحجۃ الاشرف کتا سو جنوری پر ریا پر دی مونږه ہے کړي دا چا پر پر میاشتې دي او شمسی صاحب باندې 365 دن دي دا لس رزید قمری او شمسی فرق دی دا جنوری دی منوری دی دا شمسی دی تاسو ته مخکې معلوم دي چې څنګه زمونږ احکام دي هغه د قمري میاشت سره وابسته دي دا چې مونږ یې میاشت خاته او میاشت دوبه شو دې سره وابسته دي تاسو شمسی زره نشته نه غره تاسو روزه کله مخکې کیږي دا چې کنه کله روزه کیږي حج غرض ته غره دي اخترو ته غره کدا تاسو دا وی چې دا د رسمت او دایو له سمته به به تاسو دې نه ده نه دا بدلیږي راګلیږي صاحب ټول دا دي دا نه درته دواله میاشتې کوي په دواله حساب پاره وی چې کوه په دادا چې کچرته یو سړی شمسی کال په حساب باندې زکاتونه ورکې دا شمسی کال په حساب د جنوري او فروری په حساب نو بیا په 34 سال کې یو کال ذمہ دار د زکات دی پاتې کیږي 34 سال کده زکاتونه ورکې کنه نو بیا په کې یو کال د ذمہ دار پاتې کیږي ځکه چې دې کې دا لس ورځې فرق چې کوم راځي مخامخ دې باندې دا اثر پروزي ښه بیا دې په احتیاط کې احتیاطداري چې خبري وي تاسو سره دا حساب کوه شمسی سره مکه وای کنی یو کال په کې راګیره نه دا شی به چې دا سی ویلې درو دا خو قران نه کنه چې کسی خو نه دی قران خو دروغ نه وای کنه دا چل بار سره کوي خلک په بنورو خلو کې ډوبي هم ته پوری به دې باندې دا تختی تړي دا تختی به ګرمې یو دې به په کې راګیر کړي خدا دور اس میاشتې دي فی کتاب الله په حکم د الله تعالی یا لوح محفوظ کې یوم خلق السماوات والارض دا هغه ورځ نه چې الله اسمانونو زمکه پیدا کړی دي او زه نه خبر نه چې کله نه دا پیدا دي من هر بعد حرم دا زنه به سوکه لکه بر اسمان نظر کې سوکه زمکه ګرځي مو په کې به غمو لري من هر بعد حرم سلور میاشتې په کې عزت نه کیږي سلور میاشتې داسي دي چې هغه ذی قعد الحج محرم او یو رجب ذالک الدین القیم دا دین کلک اور مضبوط ته مضبوطه خبره ده فلا تظلموا فیهن ظلم مکه تاسو په دې کې انفسکم د ځانونو سره اخوا دیخوا اور دارنګ احکام عبادت یو وخت نه بل وخت او بل نه بل وخت ګره قطعا ځان سره ظلم نه کوي وقاتل المشرکین کافا او تاسو جنگ کوي یعنی وجنه مشرکان د سیلمی کافتر معنی سیلمی دا نه کوي بس کافران ټول چیرې کې راغستا په لاس کې اور په خوشی کېګا کما یقاتلونکم کافا لک څنګه چې هغه وجنی تاسو تاسو سره جنگ کوي د سیلمی تاسو کې هغه غټ وړو کې کوي چې دا پلان دی تاسو په کې مکوي خدا دې جامع واحدین ځان لري کې چې سره آ چی کنه مسلې مو کې دي وعلموا فیشان الله بشک الله مال متقین متقین سره مدد دا الله متقین سره دی نو دې غدا ځل کو چې دا محرم یا الګ محرم نه لاته مې میاشتې ده بنو کنه نه خو ځناور بچو بس هغه به اعلان وکړ چې اوس محرم دا به نه هم میاشي محرم دو کال نمبر میاشتہ او سے اعلان کا نہ مدا بنو بنانو کے بلاوا چاہ بہ اعلان کو خلق ور زرو من لا اللہ تعالی وہ انم النسی دا بدلون را بدلون رسو کول دے میاشتہ رفل جان نور تا زیادت فی الکفر دار پ کفر کے لا سے والے دے یذل به الذین او زیادتی کی دیش پدی سرا گمراہی دہ کسانو کفر یذل زیادتی کی دیش پدی سرا گمراہی دہ کسانو جے کافران دی یا گمراہ کی پدی کا کافر خاصم گمراہ دے کنا نو معنا به خامخ ادا کوي چې زیاتی کې دی شي په دې سره گمراهی د کافرانو یو الونه هو عام یو کالی حلال غنی لکه دې کې جنگونه او حرمونه هو عام بل کالی حرام غنی چې کله اوس موقع دا وینه کنه نه میاش بل پله لاړه او بیا چې هغه موقع شو وینه هغه میاش دې ځای ته رااله بس دا خانه خبره ده لیواتی او دې لپاره چې پوره کې دی عزت ما حرم الله شمیر دا هغه میاشتو چې الله تعالی عزت ورکړي دی هغه ته چا سلور دی کشمیر پوره کوي نور ځای نه شي او کسانو کړي چې تغلا کوي پولیس نیسل نو سلور غلور وي چې ته تقدیر دی هغه درې چې نیسي یو سره مولا سي تړلې الګا مو دي تړلې کشمیر پوره کوي مولا سي خوغلانو ورته خو ورته هو ته چې کشمیر پوره شي دای به هغه کشمیر پوره کوي فیحل نو دای به حلال ما هغه میاشتې حرم الله چې حرام کړ الله تعالی جنگ پاغي کیولي چنو مېدا کې چې دا محرم نه دی بنه مې ته جنگ به دي کې کوم دا خو محرم کنه خو دې ولا صرف هغه لې بری ولا بدل کړ اوزم لې بری بدلې را بدلې زین لهم کا استکر شی دی دیتا سو اعمالهم هغه بد اعمال دی دوی الله لا یهدی الله تعالی توفیق به ہدایت نور گئی هغه قوم ته کوم کافر الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قدی آیتنو کی دا غزوہ تبوک بیان دے پاتم کال دے ہجرت چکل مکہ فتح شوا او داغی نرستو غزوہ حنین شو تر طائف پوری دشمنان لارل او دیا خری او قلا کی بن شو کل چراغین حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس شل او مدینی منوری تورسی دل و دیم و قبان دی در روم بادشاہ چراغا پنیم آزمک بان دی بادشاہی و عیسائیو حیرک اللامہ و فوجین جمکی پدی غرز بان دی چھ مسلمانان باندے مدینہ منورہ کے حملوں کی کلا چھ تاجران دا شام نرالل مدینہ منورہ کے دا خبر اوکلا چھ ہرکل خدیر لوئے فوج رائس دے شام سرحد باندے شام باندے شام داد آگئی و صوبہ وادروں دل تجمکی اوکل فوجیان اللہ دا کال کال تنخواگانی پیشکی ورکڑی او مضبوط دا ارادہ کڑی دا چھ پا مدینہ منورہ باندے حملہ کئی دا سے موقع باندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا جہاد اعلان کئی صراحتن خبر کئی دا دینا مخی با حضور صلی اللہ علیہ وسلم توریہ کولا چھ پا کم علاقہ باندے بے حملہ کولا نو صراحتن اغا طرف پہ نخو خو فدیم و قبان دے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صراحتن خبر کئی چھ مکمل تیارے ہو کئے رومیانو باندے دا حملے ارادہ دا تبوک تبزو پدا غزائی کی دشمن خپلی لخکری جمع کری دی او دا ہم معلوم ہوا چھ دا غا لخکر زیادوالے خو خود زیادوالے ہو چھ ددائی دی جنگون تجربے ہم سیواوے پدا سے موقع چھ لا تروس پوری صحابہ کرامو دا آرام سانو اغسطے اتکال مسلسل دا مکی والو سر جگڑی وی جہادونو اتنینان سال آغینو اغسطے چھ پدی وقت دا واقعہ مخل راغلا او حالات اندہ سے دی چھ سخت گرمی دا او مظلم لری دے اتسو کلومیٹر دا مدینی منورینا شمال طرف دا دا شام سرحد تبوک تتللی او بیا لار ہم دا سی دا چھ ٹولا پر خطر دا ہر زنگل اور دا جالو کی دا دشمن امکان شتا گرمی ہم دیرا زیادہ دا او بیا دادا سے موقع چھ دا مدینی منوری اکثر صحابہ کرام اغیبہ زراعت کو زمینداری بے کولا دا فصلنو دا پخیدو وقت دے چھ دا دول کال دا رمدار ہم پا دے باندے دے او مقابلہ ہم دی او سخت دشمن سر دا دا دول حالات مہتا گئی او پیغمبر علیہ السلام اعلان دا جہاد علیل اعلان پہ اتسوہ کلومیٹر مزل پہ گاڑی کی داہم گرے ساسان نہ دے موٹروں کی دیسوک مزلوں کی پتہ بورتو لگی او بیادہ دا موٹروں مزلی مجھے تا خطری مطری خونیشتا صاف سترہ روڑو نہ دی پدہ گا موقع باندی جو دی تبوک دزی نتاستا اول موئی چی پہ ہر غر زنگل اور جاڑو کی احتمال دے دشمنو چی دیر پٹ مجھے تناسوی نبی علیہ السلام دے جند آخری غزا چی سمرہ لری دوی تری دی اعلان شو مدینی منوری کی چی آس پاس کم کسانو اگئی تا ہم اعلان شو چې ځان مکمل تیار کړي او زوی سایانو پسې او تبوک ته بزو. په دې موقع باندې بازی کسانو کې سستی راغلې ده، گوچ هغه مخلصان مومنان دي، بازو خو الله تعالی ورسره هغه سات مدد شامل حال کر روان شول، لیکن دوی کې چې کوم منافقان سرسری سو حضورنا پیش کل حصار شل، سمنافقان با حیثیت جاسوسان دوی سر لالل، او دیر سو زرو یو لکر جرار دا مکمل تیار شو دوی تبوک تلال. کلچو حرکل تپتو لگی دا چه دا مسلمانان دم لازم و شان لکر اور فوج راغلو، اغف بلا ارادہ منسوخ کلا، فوجان اقبل رست کل، پیغمبر علیہ السلام دا تبوک اغا میدان کی سورزی سارو چکل دشمن بانا غی داغ دینا، نبی علیہ السلام سرد صحابوں واپس کی گی مزلو گد دے، کل جو واپس راغل نبیا چی چاہ حضر کرو دے انشاءاللہ لری پوری دا مسلو دا واقع بیانی گی. اصل مسئلہ اللہ تعالیٰ وی چی تاسولی نتلے دا کم کسان چی پاتی دی، او چی کم پاتی و روست بیاتی ارشیو دی دی ایتونو راتلو سرا غیم تیاریو کو کتاسو نزے ہم مخکم دی پیغمبر علیہ السلام سر اللہ مدد کرے دی، اسم پیغمبر علیہ السلام سر مدد با اللہ کئی یو واقعہ مفتہ کئی چی کلت حجرت حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم توشو او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاتش صدیق اکبر دوی سر حجرت کے روان شو، مقتاز تا سیرت پر حوالتا تفصیلن بیان شوی ہوا چی جبریل علیہ السلام مرتوی تاثر پر مرگرد حجرت سو کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوی کل غار ثور تلالل او دشمنان پا غپل با دیتا دی زیر او رسی دل دا غیر دا پاسا ولار دی اغا غار دا پاسا انکبوت اغا خپل کور جوڑ کرو، اللہ تعالیٰ پا دی قلا کی خپل حبیب او دا غمر گرے تو دشمنان نا محفوظ ساتی، اس پر دا ضرورت نشتا. پدا سے موقع چکل صدیق اکبر براو قتل جدی آغرات لل سنگو، کلب صدیق اکبر دی نبی علیہ السلام نا مخکش، کلب رستش پلارا، کلب خی طرفتش، کلب گست طرفتا، نبی علیہ السلام وی داد سے چل کئے وی جیس لکی میں راشی ایسے نا سوک رستو نا عملہ کئی نا ضرورستشن، کلب اس لکی راشی دی طرفتا سکرانشی نا آغا طرفتشن، اور کلا کلا را سردا فکری چھ مخ کی دشمن ناس نینو زم مخ کی شم، پدا سے انداز باندے دے روان دے او دے مدا خبر رکی چھ زما دا قدمون کلا دیخوا کلا دیخوا کلا مخ کی کلا رستوی نو دشمن بستا پلن نو معلومی، او چھ غار ثور تا کلا نزدیکی گی پیغمبر علیہ السلام تو ہی زما پوگو باندے سور شا دخپود گتو پا ترتیب باندې روان دي، پورا خپل صدیق اکبر نه لګي دې د پاره چې پن معلوم نشي. تاریخ لیکي چې د صدیق اکبر د ګوتو نه پړچونه لري شو، د خپلو د ګوتو نه چې دا ګوتې به داسې صرف لګولې پټونه دې مکمل لري شو، خو په دې بنیاد باندې چې پل څوک د پیغمبر علیه السلام نه کی معلوم دا کارونه هغه وکړل. بیا غدرې ورځې دې تیرې کړې دي، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید دی اغلی والا دا خوراک مراک انتظام آپ کو تفصیل سے بیان